श्लोक संख्या 88 88 से लेकर करीब 91 तक इदम युक्तम इदम नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा यथा यथा इच्छते यद तत् युक्तम तथा तथा। नहीं हुआ छंद नहीं बना। यथा यथा इच्छते यद तदुक्तम तथा तथा यत्तत्तत्तद् उक्तम तथा तथा। यथा यथा तथा तथा ये बढ़िया है। जैसा जैसा वैसा वैसा। स्वप्न जो है ना बहुत ही दुर्घट है। अपने मर्जी का स्वप्न तो होता नहीं। और उसमें यह ठीक है ये ठीक नहीं है हम लोग नहीं सोच सकते। इदम युक्तम यह ठीक है और इदम न युक्तम न इति में से न इधर ले लो। इदम युक्तम और इदम न युक्तम इति व्यवस्था ये जो व्यवस्था है तत्र मतलब उस स्वप्न काल में तत्र मतलब स्वप्न काल में ये व्यवस्था दुर्लभा। व्यवस्था का विशेषण है दुर्लभा। ऐसी स्थिति होना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि यथा यथा इच्छते जागृत अवस्था में कपड़ा पसंद नहीं आया उतार भी लोगे चेंज कर लोगे। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है क्या कि ये कपड़ा पसंद नहीं आया उतार लेते हैं फिर चेंज कर लेते हैं। वहां पर ये व्यवस्था बहुत ही दुर्लभ है। जागृत अवस्था में जैसा होता है वैसा स्वप्न में नहीं हो सकता। क्योंकि कल जो विचार हुआ था 87वें श्लोक में कि स्वप्न में आकाश में चलना अथवा उड़ना अपने मूर्धा को कटा हुआ देखना मस्तक को एक ही मुहूर्त वर्षों के रूप में प्रतीत होना और संतान गुजर गए उसको जीवित देखना स्वप्न में मृत पुत्रादिकम पुनः उसको दोबारा से जीवित देखना ये सब जैसे दुर्घटना होती है दुर्घट जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। इसका कारण यही बता दिया कि यद यद इदम युक्तम इदम न इति व्यवस्था तत्र दुर्लभा अपितु स्वप्न अवस्था की अधीनता पराधीनता के कारण जैसा जैसा है वह वैसा ही हमें देखना है। ये पराधीनता है। अब अद्वैतानंद प्रकरण लगभग समाप्ति की ओर है और आगे तो फिर कुछ है भी नहीं। केवल श्लोक श्लोक सीधे पंचदशी कारण में पढ़ दिया है। कोई ज्यादा व्याख्या नहीं है इसकी। पीछे की बात में थोड़ा जाना पड़ेगा। बात जहां से प्रारंभ हुई थी आकाशादि स्वदेहांतम तैत्तरीय श्रुतिरितम आकाशाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्दाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नादेव अन्न का नाम लिया आकाश का नाम लिया आनंद का नाम लिया तो उसमें कहा कि जगन नास्ति अन्यत जो जगत उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा उसमें उपादान कारण का तीन नाम लिया है परिणामी उपादान विवर्त उपादान और आरंभ उपादान। आरंभ वाले हो गए नैयायिक लोग परिणामी वाले हो गए सांख्यवादी विवर्त वाले हो गए हम लोग। इसमें थोड़े से मोटी बात जो है ये सांख्य वाले सत्कार्यवादी कहलाते हैं। सत से सत की उत्पत्ति होती है, जब तक वो उत्पन्न नहीं है तो कारण रूप में है, उत्पन्न होता है तो उसी का कार्य नाम पड़ जाता है, ऐसा मानते हैं सांख्यवादी। ब्लैक नहीं रहा उसका नाम दही नहीं होगा, दही तो जामुन डालेंगे तब जाके को तो खाने लायक रहा, तो नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, काम में भी आया। यहाँ दूध तो दूध ही है अभी भी, लेकिन अब बिगड़ गया, पीने लायक नहीं रहा, बिकर विकृत हो गया। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में। पारिभाषिक शब्द थोड़ा ध्यान में रखना है कि समान रूप से जो बदले वो परिणाम, विषम रूप से जो बदले वो विकार। परिणामी उपादान, विवर्त उपादान और आरंभक उपादान। सत से सत की उत्पत्ति ये सांख्यवादी बोलते हैं, सत्कार्यवादी है ये। नैयायिक लोग बोलते हैं सत से असत की उत्पत्ति होती है, कार्यांतर को मानते हैं। तंतु कपड़ा नहीं है, कपड़ा तंतु नहीं है, तंतु से एक अलग कपड़ा उत्पन्न हुआ है, उसका नाम अलग पड़ गया, वो आरंभवादी है। तो मानते हैं सत से असत की उत्पत्ति, जैसे शून्यवादी असत से सत को बोलते हैं और नैयायिक बोलते हैं सत से असत। और वेदांती ये बोलते हैं, जैसे परिणामवादी जो है सांख वाले, कि पूर्व के स्वरूप को बदल देना, और विवर्त में होता है कि पूर्व के स्वरूप को छोड़े बिना, बदले बिना। रस्सी में बदलाव नहीं हुआ है, रस्सी जैसा है वैसा ही है, उसमें जो सांप दिखा तो समान रूप से जितनी मोटी रस्सी है उतना ही मोटा सांप दिखेगा, मोटी रस्सी है तो सांप पतला नहीं होगा। तो विकार क्या है, परिणाम क्या है, ये भी आपने समझा, और उपादान कारण का जो तीन नाम रखा, विवर्त उपादान जो हम वेदांती लोग मानते हैं। हमारा और सांख्यवाद में ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन वो प्रकृति को बीच में ले आते हैं। हमारे यहाँ प्रकृति माया को बोलते हो, उनके प्रकृति और हमारी प्रकृति में बहुत अंतर है, एक नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। और वो जो परिणामवादी हैं, पूर्व के रूप को छोड़ करके परिणाम मानते हैं, और हम पहले के रूप को छोड़े बिना परिणाम मानते हैं, ये अंतर है। रस्सी होते हुए ही रस्सी में सांप है। हाँ, जैसे वाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, तो आकाश आदि स्वदेहांतम, आकाश आदि से प्रारंभ करके और स्वदेहांत अपने शरीर के अंत तक जो तैत्तिरीयोपनिषद का विचार प्रारंभ हुआ इस अद्वैतानंद प्रकरण में, तो नीचे दिया जगत नास्ति अन्यद आनंदा। जिस उस आनंद रूप परमात्मा से आकाशा संभूत, ये सब प्रारंभ होता है उसमें, तो वो जो जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई थी और इतनी बड़ी सृष्टि बन गई, जिसका नाम रख दिया जगत, जगत ना अस्ति अन्यत, वह जगत अन्य नहीं है, किससे, उस आनंद से, जिस आनंद से प्रकट हुआ है। जगत नास्ति अन्यत आनंदात, उसका नाम क्या है, अद्वैत ब्रह्मता ततः, उसी का नाम क्या है, अद्वैत ब्रह्म। जो आप ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरण पढ़ रहे हो, इसके लिए थोड़ा पीछे गए, शुरू की बात तो यहाँ पुनरावर्तन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारे षड्विद तात्पर्य निर्णायक लिंग है उसमें कहा है कि बार बार बीच में अभ्यास भी कराया जाए। हाँ, षड्विद तात्पर्य निर्णायक लिंग में यही आता है कि ये अभ्यास के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो कैमितिक न्याय लागू करने जा रहे हैं, कैमितिक न्याय का मोटा मोटा अर्थ होता है जब बहुत बड़ी बात हो जाती है तो फिर छोटी बात अपने आप हो जाती है, कोई बहुत बड़ा काम हो जाए ना तो बोले जब इतना बड़ा काम हो गया तो छोटा काम तो हो ही जाएगा। तो इतने दिनों से जिस अद्वैतानंद की बात चल रही है, जिसको सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इससे ये निश्चित हो रहा है कि वास्तव में सब के सब परमात्मा स्वरूप है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। उसको कैमितिक न्याय के द्वारा उस परमात्मा की जो अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति के लिए उदाहरण वहां क्या देते हैं याद है आप लोगों को? हाँ, रुमाल थैला है क्या? हाँ, देश काल, देश काल शुरू में देखो ना, पीछे जाओ उसमें क्या है, यहाँ कोई भागना थोड़ी आगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, शुरू में भी नहीं है, ये होगा 28-29 में, अभी बताता हूँ आप लोगों को। ये है 19वां श्लोक। क्वचित काश्चित कदाचित तस्माद् उद्यन्ति शक्तयः देश काल विचित्रत्वात् क्षमा तलादिव शालयः। क्वचित कहीं पर देश विशेष, काश्चित जो शक्तियां हैं, काश्चित उसी का विशेषण है, कश्चित पुलिंग में होता है, काश्चित स्त्रीलिंग में होता है, और किंचित नपुंसक के लिए होता है। कश्चित काश्चित किंचित ऐसा बनता है। तो शक्तियां स्त्रीलिंग है और बहुत है तो काश्चित बहुवचन का प्रयोग है। और कदाचित ये काल का विशेषण है, शक्ति के लिए दिया काश्चित, देश के लिए दिया क्वचित, और काल के लिए कहा कदाचित। सभी शक्तियां एक साथ एक समय में उत्पन्न नहीं होती, क्यों कि देश काल विचित्रत्वात्, देश भी अलग होते हैं, काल भी अलग अलग होते हैं, और इसीलिए एक उदाहरण दिया क्षमातल, पृथ्वी जमीन के नीचे, जैसे शालया मतलब अलग अलग फसल पैदा होते हैं, कोई फसल किसी सीजन में, कोई फसल किसी सीजन में, ये उदाहरण दे दिया। ये जो भगवान की अचिंत शक्ति है, सृष्टि की प्रक्रिया में आकाश आदि जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको घटाया अपने नींद के साथ, स्वप्न काल में हम लोगों के अपनी बनाई हुई सृष्टि, यदि इससे पीछे जाएंगे तो तृप्ति द्वीप प्रकरण में जो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि की बात आती है, हाँ, एक जीवों की सृष्टि है और एक ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि है पानी बना दिया भगवान ने, और हमारी सृष्टि है बिस्लरी बोतल बना दी है, यही तो अंतर है दोनों में। जो पानी वो भर के बेच रहा है उससे पूछो पानी तुमने बनाया है या बने बनाए लाया, तो बने बनाए लाया है। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि ये पानी मैंने बनाया, जीव बोतल बना देता है तो बोलता है ये मेरी कंपनी है, इसकी कोई नकल ना करे। तो इतनी सी बात है, लेकिन उसमें अद्वैत को कैसे घटाना है, तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए सृष्टि को ही हम लोग अपना मान करके चलते हैं, न तो वहां ईश्वर कुछ करता है न हम कुछ करते हैं, सब के सब आनंदाध्येव खलु इमानी भूतानी जायन्ते, उसमें चले जाना है। लेकिन ये अचिंत शक्ति है कैसी, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अचिंत का मतलब ही अनिर्वचनीय। अब उसमें जो हमारे जो ये मन है, यहां उदाहरण दिया वशिष्ठ जी ने जो राम से कहा, स आत्मा सर्वगो राम, हे राम जिस आत्मा की सर्वत्र गति है और नित्योदित महावपु, हमेशा जो है ना प्रकाश स्वरूप रहता है, सूर्य के ऊपर बादल आ जाने से आप यही तो कहोगे ना कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं है। इतनी सी बात है, जिस अविद्या अथवा आवरण प्रधान हम जीवों के द्वारा जो आवृत हो चुका अपना आनंद, तो ऐसा लगता है कि ये भी कभी कभी अंधकार में आता है क्या। और वशिष्ठ जी कह रहे नित्योदित महाबपु, वो नित्य उदित होने वाला प्रकाश स्वरूप है। लेकिन यन मनांग मननी मननीम शक्ति धत्ते तन मन उच्यते। मन किसका नाम है तो यहां दिया यन मनांग मननीम शक्ति। थोड़ा सा भी अपने को जिसने मन वाला मान लिया वहीं से अनंत कल्पनाएं प्रारंभ होती है। और वो कल्पना क्या है तो आदौ मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधाना। ये जो है स्थिति रियम और सुभग बाल जनोदितेव उदाहरण दिया, उस धात्री का उदाहरण, कल्पना कैसी की गई है उस मन के द्वारा। मन है तो बंधन भी स्वीकार करना पड़ेगा, मोक्ष भी स्वीकार करना पड़ेगा, और इसका ठीक निषेध कर दिया मांडू के कारिका कहने श्लोक, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। अभी अभी लघुवास मरणम आपने सुना तो पारमार्थी के नाम किसका रखा है सुसुप्ति में। सुसुप्ति में न मन है न मन का व्यापार है, मन वाला वर संकल्प हुआ ना तो वहां सीधा सुसुप्ति को जो जानता है उसका नाम ही रख दिया साक्षी वेद्य। और जब मन रहे तो मन की वृत्ति भी बनती है, तो स्वप्न और जागृत में मन का सब काम होता है, उसमें देश काल आदि की सब रचना हो जाती है। तो पश्चात प्रपंच रचना, नदियां पर्वत पेड़ पौधे, ये बंबई ये दिल्ली यहां तक महाराष्ट्र यहां तक गुजरात, ये जो हम लोग मान रहे हैं, तो ये जब यह देश काल विचित्रत्वा, देश कालों की विचित्रता के कारण अलग अलग शक्ति प्रकट होती रहती है। जिस शक्ति के हम चिंतन करना चाहे तो वह अपने आप में अचिंत्य है, चिंतन के विषय है ही नहीं। अब दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो पहला श्लोक है वो बहुत अच्छा है, विश्वम दर्पण। यहां इस संसार को दर्पण बताया और उसमें कौन है, दृश्यमान नगरी तुल्यम, उसकी तुलना करो कहां, निज अंतर्गतम अपने अंदर कर लो, पश्यन आत्मनि जिस आत्मा में देखते हो, किसके द्वारा उसी का नाम है माया शक्ति। माया शक्ति के द्वारा जिस यहां पर स्वप्न काल में आकाश में उड़ना, मस्तक का कटना, मृत पुत्र को जीवित देखना और अंधे होकर के भी वहां रंग का दिखना स्वप्न में जो हो रहा है, इसमें किसकी शक्ति है ना, निद्रा शक्ति। हाँ ये ध्यान रखना है, स्वप्न काल में निद्रा शक्ति है और यहां जागृत अवस्था में पूरा जो संसार दिख रहा है यही है माया शक्ति। और जो हम लोग अभी अपने मन में कर रहे हैं बैठे बैठे, अभी आप खांडवा हंडवा खा सकते हैं कि नहीं, हाँ खा सकते हैं, ये है मन की पकौड़ी। यन मनांग मननीम शक्तिम धत्ते तन मन उच्यते। मनाक का अर्थ होता है ईशक, थोड़ा सा भी आ गया तो आदो मनस तद अनुबंध मोक्ष दृष्टि। मन वाला जैसे ही माना तो बंधन और मोक्ष वाला भी हमको ही मानना पड़ेगा। यदि बंधन नहीं है तो मोक्ष भी एक कल्पना की गई है, खूंटा में बाधा है तो खोलना पड़ेगा, बधाई नहीं तो खुलेगा कहां से। उसने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को याद है कि नहीं, व्यवहार की बात है थोड़ी सी, बहुत छोटी बात है। कोई महात्मा थे, किसी आश्रम में कुछ ऐसी बात हो गई तो दो तरह की गलतफहमी हुई। किसी को लगा कि महात्मा को भगा दिया, निकाल दिया, और किसी ने कहा निकाले नहीं वो निकले। अब ये दोनों कल्पना बाहर वाले लोगों की है, जो व्यक्ति निकाला गया अथवा निकला उसको कुछ नहीं मालूम अभी कि मैं अपने आप निकला हूं या मुझे निकाला गया। लोग बात कर रहे आपस में, एक आदमी ने कहा लड़की विवाहित होकर क्या गौना बोलते गौना करा के जब जाते उसको बोलते विदाई हो गई। अब वही लड़की बिना शादी किए ऐसे चली जाए तो बोले फलां की बेटी भाग गई। वहां विदाई का प्रयोग नहीं होता है। कोई कहता है कि विदाई हो गई क्यों? क्यों माता पिता की मर्जी के खिलाफ हुआ, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हुआ, इसलिए उसको भागना बोल देते हैं। और यदि वही माता पिता आदि की मंजूरी से सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से होता तो बोले विदाई होगी। तो जब उनको मालूम पड़ा तो वो बोलते हैं ना मैं निकाला गया ना मैं निकला। ये दोनों प्रयोग तब होता यदि मैं वहां रहता हूं, मैं अपने को मानता, मैं वहां था ही नहीं। तो जब आप शरीर वाले अपने को मानोगे तो ये सारी बातें लागू हो जाएगी। और जब शरीर भी एक कल्पना ही है ये मान के चलोगे तो देखिए ना, जहां कोई बात है ही नहीं, वो धात्री ने कथा क्या सुनाई उस बालक को, बच्चे को गोद में लेकर के क्या बोलती है कि एक कोई राजा था, उसके तीन बेटे थे, दो तो पैदा हुए ही नहीं और एक पैदा होके मर गया, और तीनों भविष्यत नगर में गए किसके लिए, शिकार खेलने के लिए, और आकाश में जो फूल के पेड़ लगे थे वहां से फूल भी तोड़ा और उसको लेकर के कहां आ गए, अपने घर में आ गए। ये जो कथा उस धाई ने धात्री ने बच्चे को सुनाई तो बच्चे के दिमाग में क्या बात आ गई कि कोई राजा है, उसके तीन बेटे हैं जिसमें दो पैदा नहीं हुए, एक मर गया, भविष्यत नगर में शिकार खेलने गए, घूमने गए और आकाश से फूल तोड़ के भी लाए। ये सारी बातें किसी बुद्धि को उत्पन्न करती है कि नहीं? जो सर्वथा असंभव है उसमें भी संभावना दिखाई गई। तो जब एक बिना बात की बात को भी हम दिमाग में ला सकते हैं तो जब इतनी बातें होती है तो इसके तो हम चिंतन ही नहीं कर सकते। यही है अचिंत शक्ति। तो पश्यन् आत्मनि मायया बहिहि इव उद्भूतम्। जैसे हम सो के उठे तो बाहर का जो जगत दिख रहा है कैसा, तो स्वप्न काल में देख रहे थे बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया, वहां निद्रा शक्ति के द्वारा जागृत कालीन जो विश्व दिखाई दे रहा था जिस दर्पण में, जिस मन में, उसी मन में आत्मा की शक्ति अर्थात आत्मा की सत्ता प्राप्त करके वही मन जागृत में स्थूल पदार्थों के अनुरूप स्वप्न में सूक्ष्म पदार्थों की रचना कर लेता है। जागृत अवस्था में देख लीजिए, हम लोगों की जो आंखें हैं ना बहुत छोटी है, और इस आंख के सामने इतना बड़ा जो हॉल है देख रहे हैं, आंख में दर्द होता है? नहीं होता। लेकिन इस आंख में एक कोई चीनी का दाना पड़ जाए, कुछ भी छोटा सा भी कण आ जाए, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं होता है। और इन्हीं छोटे से आंखों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग हॉल देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रह करके कैसी कैसी लीला कर रहा है, छोटी सी आंख से, छोटे से कान से, छोटे से मुंह से, एक थाली भोजन मुंह से धीरे धीरे चबा के पेट के अंदर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वही चावल आदि श्वास की नली में पड़ जाए, नाक में चले जाए, आंख में चले जाए तो जीना मुश्किल होता है। तो ये सारी जो घटना है ये सब के सब दुर्घट माया है, अचिंत शक्ति। बहिरिबोध भूतम यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये। जब जगा उठा तो लगा कि जो जागृत में था वही स्वप्न में गया, और उसने उस अवस्था के शरीर के अनुसार भोगों की रचना की, भोग भोगा और लौट करके फिर जागृत अवस्था में आ गया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। तो आकाशादिस्वदेहांतं तैत्तिरीय श्रुतिरितं जगत नास्त्यन जगत नास्ति अन्यद आनंदात अद्वैत ब्रह्मता ततः। इस अद्वैत आनंद के उपसंहार की ओर जो अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी अद्वैत आनंद प्रकरण लगभग समाप्ति की ओर है, तो सारी अचिंत शक्ति दुर्घट माया, उस माया शक्ति के द्वारा इतने बड़े जगत की कल्पना हो जाती है जिसमें आकाश आदि हम लोगों को दिख रहा है, उसी के अनुसार निद्रा शक्ति के द्वारा हम लोग स्वप्न में ऐसी चीजों की रचना कर लेते हैं। कैसे करते हैं तो उसके लिए आगे आने वाला है। उक्तम अर्थम, जो अर्थ पहले बता दिया उसी को कैमितिक न्याय न स्पष्ट यति। जब इतनी बड़ी बातें हो जाती है तो सामान्य बातें हो जाए तो कहना ही क्या, मतलब कुछ उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ईदृशो महिमा दृष्टो निद्रा शक्तिर यदा तदा माया शक्ति अचिंत्योयम् महिमेति किमद्भुतम्। ईदृशो महिमा दृष्टो, इस प्रकार के उसकी महिमा देखी जाती, किसकी? यदा निद्रा शक्ति है ईदृशो महिमा दृष्ट तदा माया शक्ति महिमा इति किम अद्भुतम्। क्यों अचिंत्योयम्, यह अचिंत्य है, चिंतन का विषय ही नहीं, अर्थात अनिर्वचनीय है। एक और भी बात से सुस्पष्ट होगा, रस्सी में जो सांप दिखता है वह सांप रस्सी से भिन्न है कि अभिन्न है? मैं नहीं हूं तो बाद में बोलना ना, अभी बोलो ना जो प्रश्न है। अभिन्न है, हाँ, इसलिए क्या होगा, विवेक चूड़ामणि के श्लोक याद किया, माया का जो लक्षण किया, संगाप्य संगाप्य भयात निकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात निकानो, और क्या है, सांगाप पेनंगा तो ही गया, और सांग भी आएगा तो सांगाप पेनंगा भयात निकानो, तो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात निकानो, सन्नाप्य सन्नाप्य भयात निकानो, सांगाप्य नंगाप्य भयात निकानो, महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। ये जो है अचिंत्योयम् किम अद्भुतम्, ये अद्भुत को लेकर वहां चले जाओ। और अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका या परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जिसके द्वारा यह जगत प्रसव हो रहा है, प्रकट हो रहा है, सूयते सचराचरम, भगवान उस अहम बीज प्रदह पिता करके भगवान ने अपने को कारण बताया, और उनका कारण पना भी काल्पनिक ही है, कुछ है नहीं वहां पर। तो मांडू की कारिकावाद के अनुसार करे तो अजातवाद है, जगत उत्पन्न ही नहीं होता है, और जहां जहां जगत की उत्पत्ति बताई भी गई है तो वहां पर समझ लेना चाहिए कि अद्वैतानंद प्रकरण ही अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए ही उस निष्प्रपंच में प्रपंच की एकमात्र कल्पना की गई है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, उस माया का एक नाम है अव्यक्त, दिखाई नहीं देती, अव्यक्त नाम वाली माया, और परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न है कि अभिन्न है, ये प्रश्न है। फिर अभिन्न है, अग्नि के अंदर जो उष्णता है, दाहकत्व है, अग्नि से भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है। तो जब ये कोई प्रतिबंधक बीच में रख दे, मणि मंत्र आदि से बांध दे, फिर तो अग्नि जला नहीं पाती है, और इसका उदाहरण आपको देने की जरूरत भी नहीं है, प्रत्यक्ष है। ज्वालामुखी जाए गए कभी? ज्वालामुखी में गोरख डिब्बी है, गोरख डिब्बी में जाओ पानी उबलता हुआ है, भाप निकल रही है और हाथ डालो तो ठंडा लगता है। हाँ, देखने में डर लगता है, बोलते भी पुजारी हाथ डालो। ज्वालामुखी हिमाचल में, आप लोग यही हो, कहीं गए नहीं क्या? जाके देखो तो सही, दुनिया क्या विचित्र है। ज्वालामुखी में है वो, तो वहां जो है वो पानी एकदम खोलता हुआ उबलता हुआ है और पुजारी बोलते हाथ डालो हाथ डालो। बोलते क्यों हाथ जलाना चाहते हो? अरे डालो तो सही, डालते तो पानी ठंडा लगता है। तो कौन सा वहां प्रतिबंधक है जो उबलते हुए पानी से जलाता नहीं? तो अग्नि की शक्ति जो उष्णता अथवा दाहकत्व गर्मपना जलाने का जो काम है उसको हम भिन्न माने कि अभिन्न माने, तो बोलते शक्ति भी एक कल्पना ही की गई है। हा? जब शक्ति ही अपने आप में काल्पनिक है तो उसके द्वारा जो कुछ भी होगा सबके सब क्या होंगे? कल्पना मात्र ही होंगे, काल्पनिक ही होंगे। वही है कल्पना का जो प्रकार है, तो आदौ मनस तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, ये जो नाम दिया है तो उसमें आख्यायिका सुभग बाल जनोदितेव, ये भी इसी अद्वैतानंद प्रकरण में आया था। अनिर्वचनीय, निर्वचन तो हो ही नहीं सकता है, ये तो अचिंतिका करके कह दिया ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी देते हैं ना कि सूर्य जो है उसमें दाहकत्व शक्ति है लेकिन चंद्रकांत मणि के बीच में प्रतिबंधक है, जलाते नहीं, और उसको हटा दो आतो शीशी सा रख दो तो उससे घास जल जाती है और चंद्रकांत मणि के रखने पर नहीं जला पाते। हाँ, मतलब अनिर्वचनीय है, निर्वचन नहीं कर सकते कि उससे भिन्न है कि अभिन्न है। अभिन्न होते हुए भिन्न भी लगता है, प्रतिबंधक के आने पर काम नहीं हो पा रहा है। ईदृशो महिमा दृष्टा, किसने देखा है? कार्यानुमेया, कार्य को देख करके उसका अनुमान किया जाता है। कोई बालक है तो जरूर इसका पिता भी है, पिता के दिख तो नहीं रहे हैं नहीं यहाँ, वो अनुमान किया जाता है। इसलिए जो जगत दिख रहा है तो जरूर कोई इसको बनाया है, कार्य के द्वारा वो अनुमेया है, अनुमान के योग्य है। ये भी माया का ही नाम है, कार्यानुमेया, सुधियैव माया, सुधियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा। इसी में तृतीय दीप प्रकरण में कहीं आया होगा ना, अब ये जो जगत है श्रुति के अनुसार ये जगत तुच्छ है, युक्ति के अनुसार ये जगत अनिर्वचनीय है, युक्ति के अनुसार, और लौकिक लोगों के अनुसार ये वास्तविक है। तीनों का वहां नाम दिया, लौकिक, यौक्तिक और श्रोत। श्रुति के अनुसार ये जगत तुच्छ है, युक्ति के अनुसार ही अनिर्वचनीय है। चिंतन कर रहे हैं आप, संग भी नहीं है, अनंग भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा मिला के भी नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय है। भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्ना भिन्न भी नहीं है, और सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, सद असद भी नहीं है। फिर है क्या? बोले मौन धारण कर लो ना, सबसे अच्छा है। मौन धारण करना ही ज्ञान है, और जब तक बोलेंगे तब तक झंझट है। तो ईदृशो महिमा दृष्टः, इस प्रकार के ये महिमा जो है ना पुलिंग में प्रयोग है यहां पर, नहीं तो ईदृशी महिमा दृष्टा ऐसा प्रयोग होता है। तो महिमा महिमानो महिमाना ऐसा रूप चलेगा महिमन शब्द से। लेकिन इसके जो महिमा देखी गई है हिंदी में, तो महिमा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। तो निद्रा शक्ते यदा ईदृश महिमा दृष्ट तदा माया शक्ते है महिमा इति किम अद्भुतम, उसमें आश्चर्य करने की क्या जरूरत है? सामान्य चीजों में जब ऐसा देखा गया तो बहुत बड़ी बात है, ये कैमितिक न्याय के द्वारा बताया। अचिंत्यो यम, इसलिए यह अचिंत्य है। ये माया शक्ति है, महिमा का विशेषण है अचिंत्यो यम, अयम महिमा अचिंत्य। यह जो महिमा है उसकी, किसकी, माया शक्ति की जो महिमा है वो अचिंत्य है। यह अन्वय हो गया। अब अप्रयतमान ब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगद हेतुत्वे दृष्टांतम आह। जैसे हम रात्रि में सोते हैं तो स्वप्न देखने के लिए हम कुछ करते नहीं, केवल निद्रा शक्ति से इतने सारे प्रपंचों की रचना होती है बिना प्रयास किए ही। प्रयत्मान का अर्थ होता है प्रयत्न करना, और अप्रयत्मान का अर्थ होता है बिना प्रयास के। ब्रह्म को कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी सन्निधि से सब हो जाता है। तो अप्रयत्मान ब्रह्म निष्ठाया, अर्थात ब्रह्म में ही जिसकी स्थिति है वह है माया। तो माया के लिए विशेषण दिया ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ यहां पर लेना है ब्रह्म में स्थिति है जिसकी, अर्थात ब्रह्म की सत्ता प्राप्त करके, परमात्मा की सत्ता प्राप्त करके वह माया इस जगत के प्रति हेतु बनती है। तो अप्रयत्मान विशेषण हो गया ब्रह्म का, और वो ब्रह्मनिष्ठा हो गई माया। उस माया के द्वारा जगत हेतुत्व सिद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें जगत हेतुता सिद्ध हो जाती है। किसमें? जगत के हेतु बनने में, जगत के हेतु बनती है जो माया, उस माया को हेतु बनाने के लिए ब्रह्म को कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसा है। कभी कभी घर में कोई बात होती है ना, बोलते हैं इसको अभी समझाएंगे, अभी पिताजी है ना उनको जाने दो, उसके बाद उनके उपस्थिति से ही झगड़ा नहीं होता, टल जाता है। वो कह भी नहीं रहे कि तुम झगड़ा मत करो, हम चाहते कि उनको पता न लगे, इतनी तो अंतर है। हम लोग काम भी करना चाहते हैं, चाहते हैं कि ब्रह्म को पता न लगे, तो यही वाली बात हो गई। तो पिताजी को वहां कुछ करना नहीं पड़ रहा है, उनकी उपस्थिति मात्र से झगड़ा चल रहा है, अथवा कोई अच्छा काम हो रहा है, आए हैं उन्होंने कहा भी नहीं कि बढ़िया भोजन बनाओ, और आपके अंदर ही ऐसी प्रसन्नता होगी कि पिताजी आए हैं आज कुछ बढ़िया बनाया जाए। तो जैसे उनके प्रयास के बिना ही सब अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे ही ब्रह्म के रहने मात्र से, ब्रह्म तो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, ऐसी कौन सी जगह है जहां ब्रह्म की सत्ता नहीं है, लेकिन उतने मात्र से ही ये माया जो है ब्रह्म की सत्ता प्राप्त करके सब काम कर लेती है। यही अघटित घटना पटी ऐसी माया। बात यह है कि जादूगर जादू दिखा करके भी उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन जादू देखने वाले प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग इस बाजीगर के संसार को देखकर, ये बम्बई, ये दिल्ली, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये पश्चिम का दरवाजा, ये पूरब का दरवाजा, सारी कल्पनाएं किसकी, हम लोगों की तो है। और जैसे वो जादूगर फीस न मिले उसको तो जादू दिखाएगा क्या, उसके फीस मिलना ही उसकी प्रसन्नता है, और यहां पर ईश्वर को लीला करना ही उनकी प्रसन्नता है। वो तो आनंदित हो रहे हैं इस जादू को दिखा करके, और हम लोग मोहित हो रहे हैं। मोहित होने से ही अद्वैत का भान नहीं हो पाता, द्वैत में रहते हैं, द्वैत होने से उस ब्रह्मानंद की अनुभूति से वंचित हो जाते हैं। तो बार बार ये चिंतन करना है कि नाम रूप की कल्पना को देखकर इसमें जो सच्चाई है अस्थि भाती और प्रिय, उधर की ओर दृष्टि ले जाना ही ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद हो पाएगा, ऐसे नहीं होने वाले। तो बार बार शुरू में जाओ, अंतिम में आओ, अंतिम में जाओ, बीच में जाओ, तो ये प्रकरण जो है ना एकदम ध्यान में बैठ जाएगा। अप्रयतमान ब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगद हेतुत्वे दृष्टांतम आह, उसमें दृष्टांत कहा, वो क्या है? शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नम बहुविधम सृजेत ब्रह्मणेवम निर्विकारे विकारान् कल्पयत्यसौ। असौ वह जो जीवात्मा है वह विकारान् कल्पयति, विकारों की क्या करता है? कल्पना करता है। किसमें? उस निर्विकार ब्रह्म में। निर्विकारे ब्रह्मणि एवं इस प्रकार से असौ विकारान् कल्पयति। कैसे कल्पना करता है? तो जैसे शयाने पुरुषे निद्रा बहुविधं स्वप्नम सृजेत, उस पुरुष के सो जाने पर उस समय जो निद्रा आती है जिसकी सत्ता की प्रधानता हो जाती है। निद्रा का शासन कहाँ चलता है? सोने पर। इसलिए बहुत खराब चीज है। निद्रा से भी खराब चीज है तंद्रा। तंद्रा में तो वो बोलते ना, कथा में कोई सुन रहा था तो सीता का हरण हो गया, सीता का हुआ, लेकिन बीच में जो हरण शब्द आया तो बोलता है हरण हुआ कि हिरण हुआ, क्या हुआ? ये तंद्रा दोष है। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर जहां सुनना चाहिए था वहीं से ध्यान चला गया। निद्रा में तो कम से कम शुरू से अंतिम तक सुना ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, भाई मैं सो गया कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन तंद्रा तो बहुत ही खतरनाक है। इस निद्रा के द्वारा पुरुष जब सो जाता है जीवात्मा, उस समय बहुविधम का मतलब अनेक प्रकार के स्वप्नों की सृजना होती है, रचना होती है। उसी प्रकार से उस ब्रह्म में, निर्विकार ब्रह्म में, वह पुरुष जीवात्मा अनेक प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। वह विकार क्या है? तो षड्भाव विकारा, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकारा। ब्रह्म कैसा है? अविक्रिय, विकारों से रहित है। ऐसे निर्विकार में विकार की एकमात्र कल्पना है। और विकार का अर्थ ही बता दिया शुरू में ही कि जो विषम रूप से बदले वही विकार है, समान रूप से जो बदले वो परिणाम है। मिट्टी आदि का जो बनता है तो वाचारंभणम विकारो, हाँ केवल वहां। अच्छा, विकार का एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है, विशेष रूप से जो कार्य हो जाए। मिट्टी में पानी भर के लाना मुश्किल था, उसको विशेष रूप से घड़ा बनाया तो उसका विकार हो गया, विशेष कार्य। और उस घड़े से पानी आदि का आहरण हो सकता है, लाना ले जाना हो सकता है। तो ब्रह्मण नेवम निर्विकारे विकारान कल्पयत्सौ, सोते समय निद्रा के द्वारा भले ही सब कुछ होता है लेकिन सोने वाला का कुछ वहां प्रयास नहीं होता। अप्रयत्मान, बिना प्रयत्न किए ही निद्रा शक्ति सब काम करती है। वैसे उस अप्रयत्मान ब्रह्म की सत्ता प्राप्त करके वह माया भी अनेक प्रकार की चीजों की कल्पना कर देती है। हो गया, आगे फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात् मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।